بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہش کا مفہوم، اپنی طبیعت اور مزاج کے موافق کسی چیز کی طرف میلان کا نام خواہش ہے۔ انسانی بقا کے پیش نظر انسان کے اندر اس میلان اور خواہش کی تخلیق کی گئی ہے، کیونکہ اگر انسان کے اندر کھانے پینے اور نکاح کرنے کا میلان نہ ہو تو کھانے پینے اور نکاح سے رک جانے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ خواہش انسان کو اپنا مقصد و مراد حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جیسا کہ غصہ و غضب انسان سے اذیت رساں چیزوں کو دفع کرتا ہے۔ لہذا خواہش نہ ہی مطلقاً قابل مذمت ہے اور نہ ہی مطلقاً قابل تعریف، جیسا کہ غضب ہے کہ نہ وہ مطلقاً مذموم ہے اور نہ ہی مطلقاً محدود، بلکہ خواہش یا غضب دونوں کی برائی میں قدر تفصیل ہے۔ وقت، حالات اور مواقع کے لحاظ سے کبھی یہ بہتر ہوتے ہیں اور کبھی بدتر۔